Yohanes bab 5. Ora let suwi Gusti Yesus budhal nang Yerusalem. Arep melu guyupi riyayane wong Ju. Nang Yerusalem kono ora ada karo lawang wedhus eneng blumbange sing ing basa Ibrani jenenge Bethesda. Blumbang iki diubengi karo gadri 5. Gadri-gadrine kuwi kebek karo wong loro sing pating gletak nang kono. Eneng sing lamur, liyane lumpuh, lan uga eneng sing pincang barang. Wong-wong iki padha ngenteni obahe banyune blumbang kuno. Awit enek wancine malaikat medun ngobake banyune. Nek banyune obah, sapa sing nyemplung dhisik ya bakal mari, ora peduli apa larane. Nang kono eneng wong sing wis lara 38 taun suwene. Gusti Yesus weruh wonge lan ngerti nek wonge kuwi wis lara suwi banget, mulane ditakoni. Apa kuwi kepengin mari tenan? Wonge semaur. Lah kepriye? Aku ora duwe sapa-sapa sing ngedonke aku nek banyune obah. Nek aku arep nyemplung, aku wis kedisian liyane. Gusti Yesus terus ngomong marang wonge. Kowe ngadeg kok. Kelasamu digulung lan mlaku. Wonge terus sakuat mari, gulung kelasane terus mlaku. Kuwi tiba dina Sabat. Mulane para penggedene bangsa Ju terus nyeneni wong sing ditambani karo Gusti Yesus kuwi ngomong, "Saiki lak dina Sabat to. Kuwi ora keneng manggul kelasamu." Nanging wonge semaur, "Lah aku dikongkon karo wong sing nambani aku, kongkon manggul kelasaku lan mlaku." Sapa sing ngongkon kuwe? Nanging wonge ora ngerti sapa sing nambani dekne. Awet Gusti Yesus wis lunga jalaran, nang kono wonge malih oke banget. Ora let suwi, Gusti Yesus kepethuk wonge nang gereja gedhe. Gusti Yesus terus ngomong marang dekne, "Saiki kuwe wis mari to. Aja nglakoni barang sing ora apik meneh. Mengko kuwe ndak tiba ing kasangsaran sing ngungkul-ngkuli maune." Wonge terus lunga nang gone para penggedene bangsa Ju, ngomongi nek sing nambani dekne kuwi Gusti Yesus. Mulane para penggede mau arep nyekel Gusti Yesus awet dekne nambani wong ing dina Sabat. Nanging Gusti Yesus ngomong marang wong-wong kuwi, "Bapakku ora leren enggone tandang becik, uga ora leren ing dina Sabat. Mulane aku uga ya nulungi wong terus, ora peduli ing dina apa." Tembunge Gusti Yesus kuwi marake para penggedhe tambah jengkele lan padha kepingin mateni dekne. Wong kepingin mateni Gusti Yesus kuwi ora namung jalaran dekne nerak wete dina Sabat, nanging uga jalaran dekne ngarani nek Gusti Allah kuwi bapake, tegese dekne madakke dekne dhewe karo Gusti Allah. Gusti Yesus ngomong ngene marang wong-wong mau, "Aku harap ngomong sak beneri. Aku ora bisa nindakake apa-apa sangka karepku dhewe. Nanging aku nuruti karepe bapakku. Apa sing ditindakake karo Gusti Allah bapakku, ya kuwi tak tindakake uga. Bapakku nresnani aku. Dekne nduduhke sembarang marang aku. Sembarang sing ditindakake karo dekne. Nambani wong kuwi durung apa-apa. Dekne bakal nduduhke lelakon sing ngungkul-ngkuli kuwi, supaya kuwe padha ngumun kabeh. Kaya enggone Gusti Allah bapakku nangekke wong mati bisa urip meneh, aku uga ngekei urip marang sapa wae sak karepku. Gusti Allah dhewe ora ngrutu sapa-sapa. Kuwasa kanggo ngrutu kuwi wis dipasrahke marang anake. Dadine wong kabeh kudu ngajeni marang anake, kaya enggone ngajeni marang Gusti Allah bapake. Sapa sing ora ngajeni marang anake, ya ora ngajeni marang Gusti Allah bapake sing ngongkon anake. Kowe tak omongi sak beneri. Sapa sing ngrungokke tembungku lan percaya marang sing ngongkon aku, wong kuwi nduweni urip langgeng. Dene ora bakal disetrap. Awit wis ucul sangka pati lan mlebu ing urip. Ngandelok aku to. Ora suwi meneh sing padha mati bakal krungu suarane anake Gusti Allah. Sapa sing krungu suarane bakal urip. Sing tak omong iki saiki wis mulai kelakon. Gusti Allah bapake sing ngekei urip marang sembarang ing donya kini, dene wis ngekeke kuasane marang anake. Mulane anake uga bisa ngekei urip marang sembarang ing dunyo. Gusti Allah Bapake uga wis ngekei kuasa marang anake kanggo ngrutu manungso. Awit dekne kuwi anake manungso. Ojo kaget, lan ojo gumun. Besok wong-wong sing wis dikubur bakal krungu suarane. Sing maune padha nindakake becik bakal tangi nampa kauripan. Sing padha nindakake ala bakal tangi nampa strapane. Aku ora bisa nindakake apa-apa sangka karepku dhewe. Aku manut karepe Gusti Allah. Uga nek aku ngrutu manungsa, aku manut karepe Gusti Allah. Mulane ya sak beneri. Aku ora nuruti karepku dhewe, nanging karepe Gusti Allah sing ngongkon aku. Gusti Yesus terus ngomong meneh. Nek aku dhewe sing ngomongke bab aku, bener kowe nek ora gelem percaya. Nanging Gusti Allah sing ngomongke bab aku. Aku ngerti nek dekne ora goro. Apa sing diomong karo dekne bab aku kuwi tenan. Kowe padha kongkonan takon marang Yohanes bab aku. Apa dekne goro bab aku? Lah ora to. Aku ngomong ngono kuwi ora jalaran aku mbutuhke paseksine manungsa. Nanging jalaran aku kepingin nek kuwi nampa keselamatan. Yohanes kuwi kaya dian sing murup lan madangi lan namung sauntara kuwi gelem kepadangan dian kuwi. Nanging aku nduweni seksi sing ngungkul-ungkuli paseksine Yohanes. Awit penggawe-penggawe kongkonane Gusti Allah Bapakku sing tak tindake saiki ngujudke nek Gusti Allah dhewe sing ngongkon aku. Gusti Allah sing ngongkon aku, dekne dhewe sing ngomongke bab aku, senajan kowe durung tau krungu suarane lan weruh rupane. Mulane pituture Gusti Allah ora bisa manggon ing atimu. Awit kowe ora percaya marang aku, kongkonane Gusti Allah. Kowe padha nyinau kitab suci. Awit kowe mikir nek kuwi bisa ngekei urip langgeng. Lah kitab suci kuwi ngomongke bab sapa? Apa ora ngomongke bab aku? Nanging kowe ora gelem mara nang nggonku supaya bisa nampa urip langgeng. Aku ora kepingin mbok elem. Lan aku wis ngerti nek kowe ora tresno marang Gusti Allah. Aku teko jalaran Gusti Allah bapakku ngongkon aku. Nanging aku mbok tampi. Nek ana wong liyane sing tekani sangka karepe dhewe malah mbok tampa. Kue ora padha golek lem-lemane Gusti Allah sing siji. Kue namung kepingin dilem manungsa. Mulane kue ora bisa percaya. Aja mikir nek aku bakal nyalahke kue nanggone Gusti Allah bapakku. Nanging Nabi Moses dhewe sing mbok jagakke. Dekne sing nyalahke kue. Kue kue ora percaya marang Nabi Moses. Awit nek kue percaya marang Nabi Moses, kue mesti yo percaya marang aku. Awit sing ditulis karo Nabi Moses kuwi yo ngomongke bab aku. Nanging nek kue ora percaya marang sing ditulis karo Nabi Moses, mosok kue yo bakal percaya tembungku.